taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W razie wzrostu zakażeń koronawirusem regiony z najmniejszą liczbą szczepień będą traktowane jak regiony o wyższym poziomie ryzyka epidemicznego. Polska wysłała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości odpowiedź na wniosek Czech w sprawie kar finansowych dotyczących kopalni Turów. Kraków świętuje 500 lat istnienia Zygmunta. Obchody rozpoczęły się po południu. Jeśli pandemia przyspieszy, przy wprowadzaniu ograniczeń będą brane pod uwagę dane dotyczące liczby szczepień w danych regionach. Tak mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że dyskutowano o tym podczas dzisiejszego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego. Minister tłumaczył, że do tej pory mapa obostrzeń była oparta przede wszystkim na liczbie nowych zakażeń i na ewentualnym obciążeniu infrastruktury szpitalnej. Gdy liczba zakażeń wzrośnie, rząd uwzględni poziom wyszczepienia. Bardzo ważnym jakby zaletą stosowania jest tego parametru, że on pozwala działać prewencyjnie właśnie, nie w reakcji na zwiększoną liczbę zakażeń, tylko w sytuacji, kiedy widzimy, że to wyszczepienie jest niskie, taki region na pewno jest identyfikowany jako region podwyższonego ryzyka. Na pewno, jeżeli dojdziemy do pewnego przyspieszenia pandemicznego, to poziom wyszczepienia będzie brany pod uwagę. Liczba wykonanych szczepień przekroczyła 28 milionów. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów 800 tysięcy osób. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęła odpowiedź Polski na wniosek Czech w sprawie kar finansowych za dalsze działanie kopalni Turów, przekazał rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. TSUE otrzymał również drugi wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nałożonego wcześniej na Polskę. Dziś upłynął termin składania wniosków, mówi Aleksander Brzuska. Mówimy z jednej strony o tych kwestiach, o żądaniach strony czeskiej kar dziennych za rzekome nierealizowanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a drugi wniosek to mówimy o tym uchyleniu tego środka dotychczas orzeczonego, tego środka tymczasowego wskazanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz czekamy po prostu na dalszy bieg spraw. Proces przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów ma charakter poufny. Darmowe zwiedzanie wieży Zygmuntowskiej i msza na Wawelu rozpoczęły w Krakowie obchody 500-lecia zawieszenia najsłynniejszego polskiego dzwonu. Dzwon Zygmunt został zawieszony na wieży katedry 9 lipca 1521 roku. Z tej okazji przez 15 minut po południu w Krakowie rozbrzmiewał jego dźwięk. Marcin Biborski, dzwonnik dzwonu Zygmunta. Czujemy się w obowiązku, żeby ten dzwon zawsze dzwonił w te momenty i przypominał nie tylko czasy, powiedzmy, związane z naszą tożsamością religijną, ale że to jest też dzwon, który głosi światu naszą polską tożsamość, nasze dziedzictwo europejskie, że jesteśmy krajem postrzeganym jako coś, co tworzy wspólnotę narodów. Dzwon Zygmunt rozbrzmiewa podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla narodu chwilach. Waży 12 600 kg. Uruchamia go 12 dzwonników, pociągając za sznury. Słychać go w promieniu 30 km od Wawelu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła sprawozdanie Polskiego Radia S.A. z realizacji misji publicznej w 2020 roku. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że Polskie Radio ma bogatą ofertę programową, dlatego taka decyzja jest dla niego oczywista. W zamian za abonament oferuje tyle wartościowych audycji i tyle wartościowej muzyki, ile tak naprawdę żadna inna instytucja kultury w Polsce. To jest największa instytucja kultury w Polsce. Dlatego jest też dla mnie oczywiste, że nie mogła zapaść inna decyzja niż przyjęcie sprawozdania z wykonania tego planu wydatkowania pieniędzy z abonamentu, że to jest bardzo celowe i racjonalne wydawanie tych pieniędzy i z wielką korzyścią i pożytkiem dla słuchaczy. Spół-

przede wszystkim zapraszać do Polski, żeby w Polsce były te miejsca, i kiedy już przyjedzie, przyjaciel czy przyjaciółka z Zachodu, to wtedy zaprowadzić ją w te miejsca i opowiedzieć te polskie historie, bo nic tak nie przekonuje jak kontakt osobisty i bardzo bym chciał, żeby ci wszyscy młodzi Izraelczycy, Żydzi młodzi, którzy tu przyjeżdżają, wreszcie zaczęli rozmawiać z polskimi rówieśnikami i wreszcie poznali polską historię, bo to już będzie bardzo dużo i myślę, że polski rząd mógłby też to wywalczyć z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela, żeby ci młodzi Żydzi mogli rozmawiać z młodymi Polakami, bo prawda przebije się, tylko sami najpierw musimy ją poznać. Młodzi Polacy absolutnie nie mają absolutnie powodu do wstydu, co im się wmawia od lat w tej kwestii, bo w kwestii moralnej naprawdę zachowaliśmy się jak trzeba, zachowaliśmy się w swojej ogromnej masie o wiele lepiej niż cały zachodni świat. O wiele lepiej i obyśmy to narrację utrzymali, powstawały nowe filmy. Dziękuję bardzo panom za dzisiejszą rozmowę. Klub Trójki o Polakach, o relacjach polsko-żydowskich. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy wracać, zapraszając na premiery kolejnych filmów. A dzisiaj się żegnam, Arkadiusz Gołębiewski. Dobrej nocy i dziękuję panom za tę rozmowę. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dziękuję, dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1749. Srebrna lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Media Ekspert jest cool. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca.